ัวข้อที่2กรรมแบ่งออกเป็น12ประเภทเรื่องกรรม12นี้เก็บความจากอรรถกถามโนรถปุรณีอรรถกถาอังคุตรนิกายภาค2หน้า131และจากวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศหน้า223ในตอนนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้รายละเอียดแห่งกรรมจึงขอกล่าวถึงกรรม12ซึ่งจัดตามหน้าที่จัดตามแรงหนักเบาและจัดตามการที่ให้ผลเมื่อทราบคำจำกัดความของกรรมประเภทต่างๆแล้วผู้อ่านบางท่านที่ยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งใจร้อนทำใจเย็นๆไว้ก่อนและขอให้อ่านต่อไปฟังต่อไปจะเข้าใจดีขึ้นอย่างแน่นอนกรรมจัดตามหน้าที่มี4ประเภทคือ 1. ชนกกรรมกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งให้เกิดในกำเนิดต่างๆเปรียบเสมือนมารดาของทารกชนกกรรมนี้เป็นผลของอาจินนกรรมบ้างของอาสันนกรรมบ้าง 2. อุปถัมภกรรมกรรมอุปถัมภ์เป็นเสมือนพี่เลี้ยงนางนมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี 3. อุปปีลกกรรมกรรมบีบคั้นมีหน้าที่บีบคั้นกรรมดีหรือชั่วให้เพราลง 4. อุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทกกรรมกรรมตัดรอนมีหน้าที่ตัดรอนกรรมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลกรรมจัดตามแรงหนักเบามี4ประเภทคือ 1. ครุกรรมกรรมหนักฝ่ายดีหมายถึงฌานวิปัสสนามรรคผลฝ่ายชั่วหมายถึงอนันตริยกรรม5คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อโลหิตทำสงฆ์ผู้สามัคคีกันให้แตกกัน 2. อาจินนกรรมหรือพหุลกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินหรือทำมากทำสม่ำเสมอกรรมนี้จะให้ผลยั่งยืนมาก 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิตมีอนุภาพให้บุคคลไปสู่สุคติหรือทุคติได้ถ้าเขาหน่วงเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์เมื่อจวนตาย 4. กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักแต่ว่าทำหรือทำโดยไม่เจตนากรรมจัดตามการที่ให้ผลมี4ประเภทคือ 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน 2. อุปัชฌเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบัน 3. อัปปราปรเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลหลังจากอุปัชฌเวทนียกรรมคือให้ผลเรื่อยไปสบโอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อนั้น 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลเลิกแล้วต่อกัน